از فراقت بیقرارم، از جدائی اشک بارم، روز شب در انتظارم، یا رسول اللہ غسنی. از فراقت بیقرارم، از جدائی اشک بارم، روز شب در انتظارم، یا رسول اللہ غسنی. من چه گویم خود تو دانی، رحمائی گمرہانی، شاہی عالم جہانی، یا رسول اللہ غسنی. از فراقت بیقرارم، از جدائی اشک بارم، روز شب در انتظارم، یا رسول اللہ غسنی. یا نبی اللہ چی گویم، معصیت برد آبرویم، خوی سگ بہتر زخویم، یا رسول اللہ غسنی. از فراقت بیقرارم، از جدائی اشک بارم، روز شب در انتظارم، یا رسول اللہ غسنی. روسی آیم چشم گریان، دل کبابم سیم بریان، عقل و فکرم گشت حیران، یا رسول اللہ غسنی. از فراقت بیقرارم، از جدائی اشک بارم، روز شب در انتظارم، یا رسول اللہ غسنی. از فراقت بیقرارم، از جدائی اشک بارم، روز شب در انتظارم، یا رسول اللہ غسنی. گرم گیری دست آسی، نیست جان شرا خلاصی، درمیانی خاصی خاصی، یا رسول اللہ غسنی. از فراقت بیقرارم، از جدائی اشک بارم، روز شب در انتظارم، یا رسول اللہ غسنی. آرزو دارت سبحانی، بر حسن ہم کن عطائی، داد دارد از جدائی، یا رسول اللہ غسنی. از فراقت بیقرارم، از جدائی اشک بارم، روز شب در انتظارم، یا رسول اللہ غسنی. از فراقت بیقرارم، از جدائی اشک بارم، روز شب در انتظارم، یا رسول اللہ غسنی. یا رسول اللہ غسنی، یا رسول اللہ غسنی، یا رسول اللہ غسنی، یا رسول اللہ غسنی. از فراقت بیقرارم، از جدائی اشک بارم، روز شب در انتظارم، یا رسول اللہ غسنی. یا رسول اللہ غسنی، یا رسول اللہ غسنی، یا رسول اللہ غسنی، یا رسول